Polskiego Radia. Patroni medialni Polskie Radio i Polskie Radio Chopin. Zaprasza Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Transmisje w radiowej dwójce i na kanale YouTube NIWC. Sponsorzy: polski koncern naftowy Orlen oraz totalizator sportowy właściciel marki Lotto. Bilety na www.biletyniwc.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 17 sierpnia, minęła 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Szefowie dyplomacji państw Unii Europejskiej rozmawiali o sytuacji w Afganistanie. Coraz więcej nielegalnych imigrantów przekracza granicę polsko-białoruską. Podobny problem mają Litwini. Unieważniono pozwolenie na budowę tzw. zamku w Stobnicy w Wielkopolsce. Reakcja Unii Europejskiej na sytuację w Afganistanie oraz koordynacja działań ewakuacyjnych i pomocy humanitarnej dla ludności afgańskiej. Na te tematy rozmawiali dziś podczas wideokonferencji szefowie dyplomacji państw członkowskich Unii. Polskę reprezentował wiceszef polskiego MSZ-u Marcin Przydacz. Wieczorem w TVP Info mówił, że Polska kontynuuje swoje działania w ramach misji wojskowej. Pan premier zdecydował w niedzielę, że 3 tak naprawdę samoloty wojskowe udadzą się w trybie pilnym do Afganistanu po to, żeby ewakuować pozostałych tam jeszcze rodaków, ale także i tych Afgańczyków, którzy na przestrzeni tych ostatnich lat wykazywali się aktywnością na rzecz demokratycznego Afganistanu, także we współpracy z Polską. Jeszcze dziś z Kabulu do Europy wrócą dwie Polki. Jak dowiedziało się Polskie Radio, są na pokładzie czeskiego samolotu wojskowego, który bierze udział w akcji ewakuacyjnej. Stany Zjednoczone przyspieszają ewakuację amerykańskiego personelu i sojuszników z Afganistanu. O szczegółach planu zapowiedzianego wczoraj przez prezydenta Joe Bidena poinformowali przedstawiciele Pentagonu. Według Departamentu Obrony przyspieszenie ewakuacji pozwoli na transport od 5 do 9 tysięcy osób dziennie. Amerykanie zwracają uwagę, że wycofanie cywilów i dyplomatów przebiega bezpiecznie. Talibowie nie utrudniają im działań. Udrożniony został ruch na kluczowym lotnisku w Kabulu. Na miejscu działają już dodatkowe grupy wojska, wysłane tam na polecenie prezydenta Joe Bidena. Mają umożliwić starty jednego samolotu z ewakuowanymi na godzinę. Wczoraj liczba wojsk amerykańskich w Afganistanie liczyła około 2,5 tysiąca, a dziś do końca dnia będą to już ponad 4 tysiące na miejscu w Kabulu, powiedział przedstawiciel Pentagonu generał William Hank Taylor. Zgodnie z zapowiedzią Joe Bidena w ewakuacji ma pomagać 6 tysięcy żołnierzy. Pentagon poinformował, że mają też docierać do miejsc wewnątrz kraju i pomagać w bezpiecznym transporcie amerykańskich sprzymierzeńców na lotnisko. Z Chicago Piotr Orłowski, Polskie Radio. Blisko 900 osób oficjalnie przekroczyło od początku tego roku polsko-białoruską granicę. Imigranci coraz częściej pojawiają się w powiecie sokólskim, między innymi w okolicach Krynek, Kuźnicy i Szudziałowa, ale też Lipska. Na tych terenach wzmocniono patrole Straży Granicznej. W zabezpieczeniu granicy pomaga także wojsko. Władze powiatu sokólskiego powołały zespół zarządzania kryzysowego w tej sprawie. Na spotkaniu z sołtysami i komendantami jednostek Straży Granicznej wypracowaliśmy sposoby działania, mówi starosta sokólski Piotr Rećko. Najważniejsze jest to, żeby jak najszybciej sołtys czy mieszkaniec, który dowie się o imigrancie, który podchodzi do jego domostwa, do jego pól, żeby poinformował najbliższą jednostkę Straży Granicznej. Albo żeby zadzwonił na numer 112 i poinformował policję. Absolutnie nie można się witać, nie można dotykać. Starosta dodaje, że istnieje ryzyko rozprzestrzeniania się COVID-19, bowiem w sokólskim szpitalu przebywają już imigranci z koronawirusem. Do naszego szpitala trafiają ci imigranci, do pieczy zastępczej na przykład dwie osoby z imigrantów. Sąd podjął decyzję, że tam mają trafić do domu dziecka, bo nie było prawnych opiekunów. To dwóch chłopców. W związku z tym musieliśmy organizować tą pieczę zastępczą. Problem z imigrantami i nie tylko mają też Litwini. Wieczorem litewska Straż Graniczna poinformowała, że 12 białoruskich żołnierzy przekroczyło nielegalnie granicę, wypychając za nią 35 imigrantów z Iraku. Po kilku minutach żołnierze opuścili terytorium Litwy. Problem migracji na Litwie nasilił się pod koniec maja. W tym roku nielegalnie litewsko-białoruską granicę przekroczyło ponad 4 tysiące osób. W całym ubiegłym roku zatrzymano jedynie 80 migrantów. Główny inspektor nadzoru budowlanego unieważnił pozwolenie na budowę tzw. zamku w Stobnicy w województwie wielkopolskim. Tym samym prace budowlane muszą zostać wstrzymane. O zamku w Stobnicy zrobiło się głośno przed 2 laty, kiedy do sieci trafiły zdjęcia budowli górującej nad lasem. W sierpniu ubiegłego roku ówczesny wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk wszczął postępowanie w sprawie. Chodziło o stwierdzenie nieważności decyzji starosty Obornickiego, który wyraził zgodę na powstanie na skraju Puszczy Noteckiej średniowiecznego zamku. Ostatecznie służby wojewody nie dopatrzyły się uchybień. Poznańska prokuratura okręgowa złożyła wtedy odwołanie w sprawie. Tematem zajął się główny inspektor nadzoru budowlanego. W miesiącach prowadzonego postępowania w poniedziałek uchylił decyzję wojewody wielkopolskiego oraz stwierdził nieważność decyzji starosty Obornickiego. Od decyzji organu inwestorowi przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Ma na to 30 dni. Kacper Wit, Radio Poznań. A teraz o sporcie w Trójce Dariusz Urbanowicz. Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy turnieju ATP Masters 1000 w Cincinnati. Polak pokonał dziś na raty Alejandro Dawidowicza Fokine w 3 setach 6-1, 6-7 i 6-1. Dlaczego na raty? Bo mecz został przerwany z powodu opadu deszczu. Teraz Hurkacz zmierzy się z legendarnym Szkotem, dwukrotnym mistrzem olimpijskim Andym Murrayem. Z turniejem singlistek pożegnała się Magda Linette, która nie znalazła sposobu na utytułowaną Rumunkę Simonę Halep i przegrała 4-6, 6-3, 1-6. Od drugiej rundy udział w tych zawodach rozpocznie rozstawiona z 6 Iga Świątek. Jeszcze czeka na rywalkę. Zostanie ona wyłoniona w wieczornym pojedynku Ons Jabeur i Annette Kontaveit. Jutro wybory w PZPN. Ze stanowiska prezesa ustępuje Zbigniew Boniek, a kto na jego miejsce? O schedę powalczą obecni wiceprezesi Cezary Kulesza i Marek Koźmiński. Na antenie Trójki będziemy relacjonować przebieg głosowań. Co według Michała Listkiewicza, byłego prezesa PZPN, wymaga szczególnej uwagi w nadchodzącej kadencji? Jeśli chodzi o sprawy do poprawy, to moim zdaniem na pewno szkolenie trenerów, które jest w tej chwili piętą achillesową, ponieważ raz polscy trenerzy nie mają wyników, czy to prowadząc kluby, czy prowadząc reprezentacje młodzieżowe, również nie otrzymują atrakcyjnych ofert pracy za granicą, tak jak to kiedyś bywało. Bardzo trudny konkurs w skoku o tyczce w Międzyzdrojach. Ulewa, wichura, ale nic to dla tyczkarzy. 5,5 metra pokonał Piotr Lisek. Cieszę się, że tutaj jestem. Przyznam szczerze, że tą najważniejszą imprezę już mamy za sobą, więc takie meetingi jak ten są dla mojego panu, dla mojej rozrywki, dla rozrywki kibiców i ludzi, którzy się tutaj zebrali. Więc mam nadzieję, że dobrze się wszyscy bawiliśmy, bo to o to dzisiaj chyba chodziło. To była wypowiedź dla TVP Sport. Liska sklasyfikowano na 4. miejscu. Tym razem wyżej od niego skoczył Paweł Wojciechowski. Co ciekawe, ostatni raz Wojciechowski wygrał z Liskiem w czerwcu 2019 roku w Bydgoszczy. W 28 kolejnych konkursach górą był właśnie Piotr Lisek. A dziś triumfował Amerykanin Matt Ludwig z rezultatem 5.65. Piąty etap wyścigu dookoła Hiszpanii. Po finiszu z grupy wygrał Holender Fabio Jakobsen z grupy Deceuninck Quickstep. Liderem Vuelty pozostaje Estończyk Reine Tarame z grupy Intermarché Vanty-Gobert-Matriot. Rafał Majka plasuje się na 54. miejscu. Trwa pierwsza połowa meczu eliminacyjnego do Ligi Mistrzów Kobiet. W 36. minucie Węgierki z klubu Ferencvaros prowadzą z Czarnymi Sosnowiec 1-0. Tymczasem to wszystko. W sporcie usłyszymy się tuż po 23. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro przejaśnienia, miejscami przelotny deszcz, a na wybrzeżu miejscami burze. Temperatura maksymalna w ciągu dnia od 19 do 23 stopni. W nocy dużo chmur, przelotnie popada na zachodzie, a na Pomorzu spodziewane są burze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mega okazje w Media Expert. Na przykład srebrna dwumetrowa lodówka Whirlpool No Frost. Technologia szósty zmysł. Teraz za jedyne 1699. Taniej o 300 zł. Smartfon Samsung Galaxy M11. Potrójny aparat. Teraz za jedyne 499 zł. Teraz ceny w dół. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z Trójką. White Rabbit i Jefferson Aeroplane rozpoczęły dzisiejszą aptekę wieczorną. Jest 11 minut po godzinie 21. Ja się z Państwem witam w gronie Agnieszka Łukasiewicz, Justyna Grabasz, przy mikrofonie Jędrek Kodymowski. I już przenosimy się, proszę Państwa, w klimat morski. Anchor Up, czyli kotwica w górę po prostu. Osi Barak z naszym Agimem Dżelili zagrają właśnie teraz. By, but I still feel To była grupa Osi Barak w utworze Anchor Up i tak pozostając, jakby powiedział, klasyk w takiej atmosferze, w klimacie, gdzie ta magiczna energia muzyczna przenika przestrzenie i powietrze. Proszę Państwa, Underworld Luetin. Thank you. Nie wiem jak państwo, ale w moim przypadku jest miejscem takim, które fantastycznie pasuje do słuchania muzyki. Jest oczywiście pojazd, który daje sobie radę z czasem i przestrzenią, bo w sumie nie oszukujmy się, każdy samochód jest takim trochę wehikułem czasu już ze względu na to, że te przestrzenie, które możemy pokonać w krótszym czasie, dają nam właśnie możliwość przenoszenia się w tym czasie oraz w przestrzeni. Ale tak dalej, proszę państwa, fantazjując, można by się przenosić we wszechświecie pomiędzy niebieskimi ciałami na nieboskłonie i tak przy okazji mieć oczywiście zawsze włączony odbiornik radiowy, który by odbierał, bo słuchacie państwo trzeciego programu w polskim radio, to jest audycja Apteka Wieczorna, a przed państwem The Dumplings i coś, czego się słucha fantastycznie właśnie, jadąc Technicolor. Tak nawiązując, proszę państwa, do podróżowania w czasie i przestrzeni, możemy się właśnie za pomocą muzyki przemieścić w czasie, tak jakbyśmy posiadali taki zminiaturyzowany wehikuł czasu do roku 1979. Oczywiście w naszym przypadku byśmy wylądowali w tak zwanym schyłkowym czasie PRL-u, ale nie w tym przypadku. Tutaj możemy ponieść puścić wodze fantazji, przenieść się do tego cudownego, takiego wyidealizowanego świata, który jest przedstawiany przez grupę The Smashing Pumpkins i 1979. Ride above the street, you and I. Słowenia, proszę Państwa, to jest docelowe miejsce, skąd będziemy teraz słyszeli dźwięki, przynajmniej cały zespół właśnie stamtąd pochodzi, dokładnie ze stolicy, z Lubliany. Słowenia jest znana oczywiście z tego, że jest pięknym krajem, bardzo bliskim nam etnicznie i językowo, także tu się wszystko zgadza, mimo że nie będą śpiewać dzisiaj po słoweńsku grupa Laibach, jedna z bardziej oryginalnych formacji, która w ogóle powstała ever, jak to mówią, czyli w ogóle, proszę Państwa. See that my grave is kept clean, Laibach. My grave is kept clean. And there's two white horses following me. I got him, two white horses following me. There's two white horses following me. Waiting on my burying ground. Another poor boy's underground. I tak z przytupem czy z zamknięciem wrót zakończył się utwór grupy Laibach, do której będziemy oczywiście wracać. Możecie Państwo do mnie pisać na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl lub na wszystkich portalach społecznościowych, na których oczywiście jestem. Występuję pod swoim imieniem i nazwiskiem, także łatwo mi odnaleźć. Można wysyłać te wiadomości zatem wielokanałowym, proszę Państwa, systemem i ja je wszystkie czytam i staram się za każdym razem jakoś do nich odnieść i oczywiście zadośćuczynić tym oczekiwaniom, które są w nich zawarte. Jest 36 minut po godzinie 21. Słuchacie Państwo Apteki Wieczornej w trzecim programie Polskiego Radia. No cóż, chciałoby się posłuchać w zasadzie wszystkich numerów naraz, bo jakąś taką sympatią darzy, zresztą jest wielki fanklub tego wykonawcy, obywatel GC, czyli mówiąc krótko, Grzegorz Ciechowski, ani ja, ani ty. Strony, w których trzeba by nam być. Stoją mury po to, by je zburzyć i po to, żeby żyć. Na ziemi obiecanej, lecz nikt z nas tam nie stanie. Ani ja. Nawołują ciągle nas z daleka i nie słyszymy ich. Są ziemie obiecane, lecz nikt z nas tam nie stanie. No. planety, na których nie ma zim. Na pewno są planety, na których nie ma zim. Tak, proszę Państwa, oczywiście są na pewno takie planety, na których nie ma zim. Ja mogę dodać od siebie, że na pewno też i w tym olbrzymim zbiorze planet i gwiazd są też ciała niebieskie, gdzie nie ma lata. Ale to oczywiście jest tylko spekulacja w pewnym sensie jeszcze niepotwierdzona, ponieważ żaden z tych, którzy mieli polecieć na następną planetę, oprócz oczywiście Księżyca, gdzie nie było zbyt przyjaźnie, ani też w kontekście tego, jaka była pora roku, nie miało to większego znaczenia, bo i tak cały czas trzeba było mieć to ubranko od stóp do głów szczelnie zamknięte. Ale to już jest za nami, proszę Państwa. Dalej podróżując tym wehikułem czasu i też pojazdem, który daje sobie radę z przestrzenią, dojeżdżamy do grupy Sensor, który przedstawi utwór Devoid. Who knew that a species could have inbuilt obsolescence? A crude imitation of a life.

Ja bardzo dziękuję Państwu za wszystkie maile i wszystkie te informacje, które przysyłacie do mnie z życzeniami, ale też z propozycjami muzycznymi. Jeszcze raz pozwolę sobie przypomnieć adres, na który można do mnie pisać. To jest jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl i też ten utwór, który już na pożegnanie będę chciał Państwu dedykować. Pani Aurelii, panu Zbyszkowi, panu Januszowi, panu Bogdanowi, panu Nikiforowi i w ogóle wszystkim tym, którzy Państwo byliście z nami. Też w imieniu własnym i całej ekipy, która przygotowuje tą audycję, bardzo dziękuję. Żegna się z Państwem Agnieszka Łukasiewicz, Justyna Grabasz i przy mikrofonie Jędrzej Kodymowski. Na zakończenie Iggy Pop w remiksie Prodigy Last for Life. Do usłyszenia, zostańcie Państwo z programem trzecim.